طالبات کی یہ شکایت عام ہے کہ اکثر سبق یاد نہیں ہوتا، مزے نسیان سے چھٹکارے کی کیا صورت ہو؟ ہاں، کھٹائی بہت کھاتی ہیں ان کے سالن میں بھی، املی تو ٹاٹری، اب آ گئی کیری، یہ چٹ پٹے چٹخارے جو ہیں نا، یہ کھٹائی سے ہوتا ہے بلغم، بلغم سے کمزور ہوتا ہے حافظہ، ایک تو یہ سبق، پھر عصیان سے بھی نسیان ہوتا ہے، گناہوں سے بھولنے کی عادت ہوتی ہے، بد نگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو کس کس کے گھر میں ٹی وی ہے وہ سب خود جانتی ہوں گی، اور ٹی وی چلو ہے اس کو دیکھتی بھی ہوں گی، ڈرامے فلمیں سب، پھر حافظے کا قصور، تو حافظے کے لیے گناہوں سے بچتی رہیں اور کھٹائی سے بھی پرہیز کی کوشش فرمائیں، کم سے کم کھائیں، کھٹے پھل بھی حافظہ کمزور کرتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد فرض اور سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا قویو پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر دم کرنا بھی قوت حافظہ بڑھاتا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک، صلوا علی الحبیب.